Bir mana verip geçeceğim. Bugünkü konuya devam etmek için. Yüce Allah buyuruyor ki, ey iman edenler, ittakullâhe, Allah'a saygı duyun. Yec'allekum furkana, sizi furkan kılsın. Yani hakla batılı, doğru ile yanlışı, güzelle çirkini, iyi ile kötüyü ayıran bir yetenek size versin. Ve yukeffir ankum seyyiatikum, ve sizin kötülüklerinizi örtsün. Ve yavfir lekum, sizi affetsin. Vallahu zul fadil azim, Allah büyük lütuf sahibidir. Şimdi burada geçen hafta bu ayeti kerimeyi bitirmiştik. Yüce Allah burada bize şu bir tek şeyi yaparsanız ben size üç şey yapacağım diyor. Nedir bu? Allah'a saygı duyarsanız bana diyor Allah, ben de size bu saygının karşılığında üç şey yapacağım. Önce sen yapacaksın, ardından ben yapacağım, ama ben üç katını yapacağım. Birincisi, sizi Furkan kılacağım. İkincisi, kötülüklerinizi örteceğim. Üçüncüsü, sizi affedeceğim. Bu üç şey benden gelecek size. Ama sizden bana bir saygı, takva denen bir bilinç, Allah'a karşı görevinin bilincinde olmak, Allah'a saygı duymak manasına geliyor. Şimdi bunu geçen hafta yapmıştık bu ayeti. Bundan sonraki ayete giriyoruz. Yani 30. ayet. Ve iz yemkuru bikellezine keferu, kafirler, inkar edenler sana tuzak kuruyorlar diyor Allah-u Teala. Peygamberimizi uyardı. Yani kafirler toplanmışlar Darun Nedve'de, toplanmışlar, demişler ki bu adam artık tutulamaz hale geldi, bu adam bizim dinimizi değiştiriyor, efendim Allah'ı teke indiriyor filan, şeyde Sa'd suresinde öyle diyorlar birbirlerine, efendim şimdi bu Sa'd suresinde şöyle diyorlar: اَجَعَلَ الْاَلِهَةَ اِلَٰهًا وَاحِدًا. Tanrıları bire mi indiriyor? Tarihi bire mi indiriyor bu adam? Çok tuhaf şeydir. اِنَّ هَذَا لَشَيْكُمْ حُجَابًا. Hayret edilecek bir şey bu ya. Bu adam tek tanrıdan bahsediyor. Bir şey der, ne der bu adam? Dediler toplantıda. O zaman bu adamı durdurmanın yolunu projelize, planını hazırlayalım dediler. Allah da bu şekilde haber veriyor. O kadar ki ne konuştuklarını, nasıl plan teklif ettiklerini bile söylüyor. Liyus bitürken seni yakalayıp bağlayıp bir yere hapsetme planını öne sürdü. Birisi bu teklifte bulunmuş. O Darun Nedve'de. Ev yaptırırken yahut seni öldürmeyi. Başka biri demiş ki öldürelim. Yani bunu bir yere tutup atmak, hapsetmek doğru değil. Bunu ortadan kaldıralım. Ev yuhricuke, başka biri de teklif etmiş. Demiş ki bunu bu ülkeden çıkartalım. Bu üç teklif yapılmış. Orada ne konuştuklarını Allah-u Teala Hazreti Peygamber'e anlatıyor. Hemen vahiy geliyor. Bak, senin hakkında üç tane plan teklif edildi. Bu planlardan Hazreti Peygamber'i öldürmeyi kabul ettiler. Teklif bu. Bu teklif kabul edildi. Yani Hazreti Muhammed'i öldürelim. İşte öldürmeye gittiler onu. O aradan bu ayet-i kerimeyi bildiren Yüce Allah ardından hemen Peygamberimize hicret etme emrini verdi. Efendim müsaadesini verdi. Çık buradan dedi. Ve onlar da gitti Peygamberimizin yatağında Hazreti Ali'yi buldular. Hazreti Ali'yi koydu yatağına. Gece çıktı Peygamberimiz hicrete, yola çıktı. ta peşini takip ediyorum daha kadar biliyorsunuz. İşte o bu projelerden peygamberin dini tebliğ etme konusunda onu engellemek için bu üç teklifin yapıldığını bizatihi Allah-u Teala söylüyor ayette. Ve yemkurune ve yemkurullah. Onlar böyle entrika düzerken, böyle projeler yaparken ben de proje yaptım diyor Allah-u Teala. Ben de onlara entrika kurdum ya. Yani. Karşılıklı hale bakalım. Sizin gibi benim gibi. Vallahu hayrul makirin. Tuzak kuranların en üstünü Allah'tır. Allah'ın kurduğu tuzağa kimse batamaz diye bu ayeti gönderdi. Fakat çok ilginçtir. Tabii ki bu ayet sadece Hazreti Peygamber'le ilgili kalmayacak. O takdirde bu ayeti kerime Kur'an-ı Kerim'in çıkması lazım. Çünkü peygamber vefat etti. Bu onunla ilgili bir hikaye anlatıyor. Manası olur. Bu ayetin kıyamete kadar geçerliliği var. Nasıl? Aha, bugün de aynen yapılıyor. Bugün de İslam alemine tuzaklar kuruluyor. Bugün de yine İslam alemi hakkında oturuyorlar. Bombe projesi, dot projesi, membut projesi falan. İslam alemini nasıl olur da bizim kölemiz yaparız, Hristiyanlaştırırız diye projeler yapıyor. Aynı proje devam ediyor. Değişmedi ki. Değişmedi ki. Siz zannediyor musunuz? Hristiyan alemi bu Müslüman toprağı haline gelen İstanbul'u, Anadolu'yu bunların bizim elimizden almayı düşünmediğin projesini yapmadın mı zannediyor? İşte bu ayeti Allah bize bildiriyor. Kur'an-ı Kerim'de kıyamete kadar baki olacak. Ve burada İslam alemine karşı, Müslümanlara karşı yapılan projeleri, entrikaları, kurulan düzenleri bu üç kategoriye koyacaksınız diyor Allah. Evet. Yani ya ülkeyi terk edeceksiniz, böyle proje yapıyorlar, ya öleceksiniz ya da sizi bağlayıp elinizden bağlayıp hapse atacak. Yani konuşturmayacak seni. Elin ayağın bağlı kalacak. Sus, otur, konuşma. Ağzını açma. İşte böyle. Aynen devam ediyor. Aynen bu projeler bugün dünyada devam ediyor. Tabi Kur'an-ı Kerim bir mucize kitabı. Bu mucize kitabın ta ahirete kadar intikal edecek. Burada söylediği hükümler, ameller, değerlendirmeler ta mahşere kadar gidecek. Şimdi bir de bakın ne buyuruyor Allah-u Teala. Ve yemkurune ve yemkurullah. Onlar düzen kurarsa ben de düzen kurarım. Ama Allah'ın Müslümanı destekleyecek nitelikte Müslümanların samimiyeti, ihlası, takvası olması lazım. Yani gönlünde münafık olan Müslüman alemini Allah desteklemez. Yani Yüce Allah Ali İmran suresinde buyuruyor ya, ve entumul a'levne in kuntum mu'minin. Daha evvel demiştim bunu size. Eğer inanıyorsanız üstün sizsiniz. Eğer bu İslam alemi gerçek imana sahip olsaydı dünya akılları üstün olurdu. Bu kadar net. Bu kadar net. Tomar çekiyor. Dört kelime. Dört. Aynen dört kelime. Başka yok. Dört kelimeyle İslam aleminin topografyasını çekiyor. MR'ını çekiyor. Gerçekten inanan adam üstündür. Ama çoğul diyor burada. Ayet çoğul geçiyor. Alevne in kuntum mu'minin diye çoğul geçiyor. toplumu kastediyor, bir kişiyi değil. Eğer İslam alemi diyor Allah-u Teala, gerçekten inanıyorsa üstün olur. Şimdi o ayeti bu ayete getir. Allah-u Teala şu gönül var ya, bu gönül arş-ı alayı sarsıyor. Yüce Allah'a diyor ki bana böyle muamele yapacaksın. اِنَّ الَّذ۪ينَ آمَنُوا ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ نَحْنُ أَوْلِيَاؤُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنْفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِنْ غَفُورٍ رَحِيمٍ. إيمان edip de istikamet doğar. İstikamet, siyasette istikamet, ticarette istikamet, aile hayatında istikamet, ilmi araştırmalarda istikamet olan adamlara diyor, meleklerine. Yani arş-ı alayı sarsıyor bu gönül, bu gönül. Amel, eylem. Müminin eylemi diyor istikameti, gökyüzüne çıkar benim meleklerim ona indiririm diyor. Ve o melekler onlara der ki korkmayın, üzülmeyin. Size bu dünyada da ve ahirette de sizin dostunuz. Aman aman. Zaten Allah-u Teala'nın size vaat ettiği cenneti de müjdelerler onlara diyor. Şimdi melekût alemini, melekler alemini etkileyip harekete geçiren bir gönül, bir istikamet, bir doğruluğu düşünebiliyor musun? Muhteşem. Öyle adamlar var diyor Allah-u Teala. Olmasa der miydin? Fussilet suresindedir o. Fussilet suresinin 1, 2, 3, 4. sayfasının 1. 2. 3. ayeti. Yani titriyorum ben onu o ayetleri okuduğum zaman. Dün okulda ders verirken anlattım onu. Hud suresindeki ayeti anlatırken oraya geçtim. Festakım kema umirte. Emrolunduğun gibi dosdoğru ol diyor Allah-u Teala. Dosdoğru! Peygamberimize. Dolayısıyla bir de söylüyor. Şimdi bu, o imana, o istikamete, o samimiyete, o ihlasa sahip olan insanların, kafirlerin entrikasına düşmemek için Allah-u Teala onlara yardım eder. Ve yemkuruna ve yemkurullah. Gerçekten iman sahibi olsaydık bugün bizi Yahudi ve Hristiyanların ayağı altına vermezdi yüce Allah. Olamaz. Öyle diyor. Ayet Maide 155. Ya eyyühellezine amenu aleykum enfusukum. Ey iman edenler kendinizi düşünün. La yalurruküm size zarar veremez. Men dalle sapıtmış adam idehtedeydim siz doğru yoldaysanız. Eğer müminler doğru yoldaysa sapık insanlar onlara zarar veremez mi Allah'a? Bu kaydıyı koymuş. Ben koymadım bunu ya. Ayet koydum. Maide 155. Şimdi heyecanlanıyorum kusura bakmayın. Heyecanlamak mümkün mü? Yani bakıyorsun bu ayete bakıyorsun durumuna. Üzülmez misin sen şimdi? Gidiyorsun doktora, doktor çekiyor MR'ını. Diyorsunuz ki şu hastalık var sende. Efendim şurada tümör çıktı, ben ne oldu? Üzülmez misin? Şimdi İslam alemi hep tümör kardeşim bu ayetlere göre. Hep tümör. Üzüntümden gülüyor. Kusura bakmayın yani. Yani heyecanlanmamak demek taş olacaksın o zaman. Taştan adamsan gülmez, üzülmez. Şimdi Allah-u Teala bir haber daha veriyor peygambere. Ve alttaki ayette. Ve izâ tutlâ aleyhim âyâtunâ. Onlara benim ayetlerim okunduğu zaman ya Muhammed. Bak sana onları tanıtayım bu adamları. Bu adamların analizini yapayım sana. Bu adamların psikolojisini, bu adamların inanç yapısını, bu adamların beynini, bu adamların gönlünün içindekini sana anlatayım. Deşifre edeyim sana. Benim ayetlerim onlara okunduğu zaman galu derler. Gad semi'na. Duyduk, işittik, dinledik. Levneşe. Dilesek mi? Kafirler diyor ha. Levneşe. Eğer dilesek, istesek. Lekulna mitlehâdâ. Bunun aynısını söyleyebiliriz ya. Yani. Bu Kur'an-ı Kerim'in aynısını söyleriz ya. Yani. Ne? Ne? Kur'an. Vahat. Allah'tan gelmiş. Ne öyle? Biz bunu söyler. İstesek biz bunun aynısını yazarız. Manasına. İn hâzâ. Bu kitap değildir. İlla esâtîrul evvelin. Sadece ve sadece evvelki insanların masallarıdır. Bu Kur'an-ı Kerim'e diyor ki masal. Bu masal anlatıyor diyor şimdi adam. Kafir diyor ki bak aynen böyle bugün var ha. Buna çöl kanunu diyen var. Bugün Türkiye'de ha. Aynen bunlar var ya. İşin en garip tarafı efendim bu tepki tarzında Müslümanlar bile Kur'an'a tepki gösteriyor. Yani şimdi bu ayeti biraz açıklayalım. Şimdi bir defa bu Mekke halkı Peygamberimizin döneminde Mekke halkı geçmiş peygamber, geçmiş tarihin esatirden haberi var yani. Masallardan haberleri var yani. Bu masal biliyor yani. Esatiri biliyor yani. O kadarlık bir kültürü var yani adamın. Bunu, bu ayette bu bir defa bu çıkacak. Bunu çıkarıyor. İkincisi, ayetlerimiz onlara okununca demekten kasıt peygamberin görevlerinden biri Kur'an'ı okumak, başkalarına ulaştırmak, tebliğ etmek. Başka bir kelime, belli kelimesi geçiyor ama burada okuma olayı geçiyor. Yani biz Kur'an-ı Kerim'in ayetlerini kafirlere de okuruz kardeşim. Anlatırız. Öyle söylüyor yani onlara okunuyor diyor bak. Onlara okunduğu zaman bak. Yani, okunacak yani. Çünkü kafire de söyleyeceksin ayet. Ha tepki gösterecek o ayrı bir şey. Ha bakarsın ki o aradan birisi Hazreti Ömer gibi hidayete gelir. Nitekim Hazreti Ömer'in eniştesi Kur'an-ı Kerim okuyordu Taha suresini. Getir bakayım orada ne var deyince okuyunca hidayete geldi yani. Yani nitekim okumadan birine bir şey öğretmeden o adamdan bir şey bekleyemezsin ki. Öğreteceksin onu da, eğiteceksin onu da, okuyacaksın, anlatacaksın da. Olmadan olmaz mı? Tepki göreceğim diye konuş. Konuşma kardeşim. O zaman bu dini anlat. Dur abi. Öyle ya. Bu, biz konuşacağız, Kur'an'ı anlatacağız, Kur'an'ı okuyup anlatacağız, öğreteceğiz. Ha, o aradan bize tepki gösterenler olacak. Doğaldır. Biz onların tepkisinden dolayı bu Kur'an-ı Kerim'i öğretmemezlik edemeyiz. Böyle bir lüksümüz yok mu? Madem ki bize Allah-u Teala bu Kur'an-ı Kerim'i öğrenmeyi nasip etmiş, madem ki bu Kur'an-ı Kerim'e 21 cilt tefsir yazmayı bize nasip etmiş, o zaman bunu anlatacağız. Ne şart olursa olsun anlatacağız efendim. Her şeyin güllük gülistanlık olduğu bir yerde Kur'an'ı anlatmak başka bir şey. Tepki göreceğin bir yerde anlatmak başka bir şey. Şimdi tabii onlara okunduğu zaman burada bir soru sorabilirsiniz bana. Çok ince bir soru ama. Ben sorayım onu da siz bari. Niye burada Allah meçhul kullandı tütla kelimesini okunduğu zaman, sen okuduğun zaman demedi peygambere de, okunduğu zaman dedi, meçhul kullandı. Bu çok önemli bir şey. Çok ince bir soru. Özne kim? Ama ben bunu soruyorum yani. Kur'an'a soruyorum bunu. Kendi kendime soruyorum ha. Ben Kur'an'ı araştırdığım zaman tefsiri yazarken kendimi koydum ha buraya. Geçtim karşısına soru sorayım ha. İşte bu da öyle bir soru. Şimdi tefsiri yazıyorum ya. Yazarken şimdi diyorum ki niye burada meçhul getirdi bunu? Peygamberimize sen okuduğun zaman demedi de onlara okunduğu zaman. Kim okumuş belli değil. Bunun evrenselliğini ifade ediyor. Kıyamete kadar okuyan olacağı için peygambere sen okuduğun zaman demiyor. Onlara okunduğu zaman. Çünkü her neslin kafirleri var. Her neslin kafirlerine Kur'an'ı okuyacağız, öğreteceğiz, anlatacağız manasından dolayı meçhul kullandı. Ramazan anladı mı? İşte bunu en güzel o anladı. Onun için Ramazan ismini söylüyorum. Şimdi çünkü Arapça bildiği için ne demek meçhul fiil? Yani faili belli olmayan fail, fiil yani. Meçhul deriz ona. Meçhul yani. Yok belli değil. Şimdi onların cevabı galu gad semiyan. Elbette ki duyduk. Buradaki semiyan çok güzel mana verir buna. Allah rahmet eylesin. Yahudilikten Müslümanlığa intikal etti. Ve Kur'an Meali diye bir kitap yazdı. Muhteşem The Message diye. Efendim Kur'an'ın mesajı diye bir kitap yazdı. O Muhammed Esed semiyana kelimesine anladık manasını verir. Çünkü dinleyen bir adam anlamıştır. Anlamadığı bir şey hakkında konuşamaz. Yani anlayamadığın bir şey hakkında aleyhte bile konuşsan onu önce anlayacaksın. Duymak demek o demektir diyor. Burada Muhammed Esed Fahrettin Razi de aynı şeylere dikkati çeker. Eski alimler de buna dikkat çekmişler. Biz duyduk bu senin okuduğunu, okunan Kur'an-ı Kerim'i duyduk, işittik, dinledik, anladık. Eğer istesek biz de onun gibini söyleriz. Ne? Büyük bir, ne? Yani böyle büyük bir ibaresi yok bunun yani. Nedir bu? Efendim, Kur'an-ı Kerim gibi biz de söz söyleriz dediler. Bunu daha sonra İbn-i Mukaffa meşhur anlatmıştım size hatırlayın onu. Efendim aylar yıllar evvel belki. İbn-i Mukaffa dünyanın en büyük edebiyatçısı, Arap edebiyatçısı. Dedi ki ben Kur'an'ın benzerini yaparım, yazarım. Başladı yazmaya, geldi 12. cüze. Hud suresine geldi, Hazreti Nuh'un tufanı konusunda bir ayet var demiştim size hatırlayın. Ya semâhu ekri erlubla'i mâiki ve ya semâhu ekri. Ey yer suyunu yut, ey gök suyunu azalt. Bu ayette, bu küçücük ayette, 4 kelimelik ayette 24 tane edebi sanat buldu. Kalemini kürdü, Müslüman oldu. Bu İbn-i Mukaffa denen adam. Şimdi daha o İbn-i Mukaffa'dan evvel de insanlar demişler Kur'an-ı Kerim mi biz de söyleriz yani. Biz de yazarız onu Kur'an dediler ya. İn hâzâ illâ esâtur levelin. Bu evvelkilerin masalıdır bu ayet. Ne? Biz de yaparız bu işi. Bunun üzerine Allah-u Teala başka ayetlerde onlara meydan okuyor. Önce o meydan okumada bir sure getirin, 10 sure getirin diyor. Hud suresinde. Sonra bir sure getirin diye Bakara suresinde meydan okuyor. Fe'tu bi suratin min mitli. Onun benzeri bir sureyi getirin bakayım diyor Allah-u Teala kafirlere. Meydan okuyor. Kur'an'ın sahip olduğu edebi sanatı kimse yazamaz. Çünkü Rabçadır. Sadece Arapça değil, o Arapça kelimelere Allah-u Teala farklı manalar yüklemiştir. Allah yüklemiştir. Onu Arap bilmez. Mesela Peygamberimiz Hutame'nin ne olduğunu bilmediği için Allah soruyor ona. Hutame nedir biliyor musun? Kadir Gecesi nedir biliyor musun? Soruyor. Bilemez. bir soruya Allah kendisi cevabını veriyor sana ağzından. İşte o Kur'an-ı Kerim'in rahça olduğunu ifade ediyor. Şimdi bunun üzerine bu kafirler kafir olmalarına rağmen döndüler Allah'a. Allah'a dua ediyor. Ve iz galullahumma, hani galu dediler o kafirler. Allahumma, ey Allah'ımız. İnkâne hâze huve hak. Bu Kur'an hak ise, bu Kur'an gerçekse, min indike, senin katından gelen bir hak ise ya Rabbi. Kafirler ha. Fe emtir aleyna hicareten mines sema. Gökten bize taş yağdır. Yani bu Kur'an'ın hak olduğunu söylüyorsan, senin katındansa bu Kur'an şayet, o zaman ya Rabbi bir mucize olarak veya bir ispat, delil, bir deneyim olarak, bir deney olarak bize gökten taş yağdır. Ebi'tina bi azabin elim. Yahut bize bir azabı elim, elem verici bir azap ver diye Allah'a yalvardılar. Hale bak şimdi bak. Kafir ha. Şimdi bu ne anlama geliyor? Şu anlama geliyor. Peygamberimizin doğduğu Mekke toplumu Allah'ı biliyordu. Müşrikler Allah'ı biliyordu. Bunu Allahu Teala, Allah'ın var olduğuna inanıyorlardı yani. Müşrikler Allah'ın var olduğuna inanıyorlardı. Bunu Allahu Teala peygamberimize ispat ediyor. Birisi Ankebut suresindedir bu ayetlerin, birisi Lokman suresindedir. Der ki yüce Allah peygamberimize, ve le in se'eltehum, onlara sorsan sen şayet, men halakas semavati vel ard, gökleri ve yeri kim yarattı diye sor o müşriklere ya Muhammed. Le yekulunna Allah, diyecekler ki Allah. Yani Allah'a inanmış olmaları onları müşriklikten kurtarmadı. Yani biz şimdi Allah'a inanıyoruz, gidiyoruz, türbeden medet umuyoruz. İşte şirk. Net. Bir taraftan iman ettim diyor, bir taraftan şirk koşuyor. Araplar da öyle işte. Bak. Demek ki bu ayet bize ne diyor? Bu ayet şunu diyor. Müşrikler, peygamberimize karşı çıkan o müşrikler Allah'ı biliyorlar. Ve Allah'ın olduğuna inanıyorlar. Şeytan gibi. Şeytan da Allah'a inanıyor. Ama şeytanlıktan kurtulamıyor. Niye bunun üzerine duruyorum biliyor musun? İşte biz bu hatayı yapıyoruz. Zannediyoruz ki Allah'a imandı, kurtardık işi. Bakın beni de ne yapıyorsun? Şirk koşuyorsun, farkında değilsin. Yani şimdi bu adamlara bak. Allah'ım diyorlar. Ey Allah'ım. Kafirler, müşrikler ya. Ey Allah'ım. Allah'a dua edin. İnkâne hâdâ. Eğer bu Kur'an huvel hak, eğer o haksa, min indike, senin katından, senin katından gelen bir hak ise, bize bunu deneyle. Bunu bize ispat et ya. Hem de öyle bir ispat istiyorlar ki helak olacaklar yani. Helak olacaklar. Yani fe emtir aleyna hecareten minesemay, bize gökten taş yağdı. Allah-u Teala Lut kavmini gökten taş yağdırarak helak etti. Sana gökten taş yağdırırsa Allah helak olacak demektir o. Böyle bir şey. Helak olan bir adam bir daha iman edemez ki. Yani öyle bir tuhaf bir şey istiyorlar ki evittina bir azabın elim, yahut da bize bir azabı elim ver, bize elem verici bir ceza ver bize diyorlar bu müşrikler. Şimdi Allah-u Teala bunu cevaplandırıyor, onların bu isteğini onlara muhatap olarak değil, onları muhatap alarak değil, peygamberimize cevabını veriyor. Onların bu duasının müşriklerin dualarını cevabını Hazreti Peygamber'e veriyor. Ve ma kana Allahu liyuadzibahum ve ente fihim. Ya Muhammed, sen onların içindeyken Allah onlara azap etmez. Bak bak bak bak bak bak bak. Ve ma kana Allahu muadzibahum, ve Allahu Teala da onlara azap edecek değildir. Ve hum yestağfurun, onlar istiğfar ederlerse. Onlar benden af dilerlerse, suçlarını itiraf ederlerse ve benden af dilerlerse ben azap etmem. Şimdi burada arkadaşlar muhteşem bir ilahi cezanın sosyolojik açıdan uygulanmasını söylüyor. Muhteşem bir sosyal kanun var burada. Şimdi bunu açıklayalım. Yani bu ilahi kuralı, kaideyi. Şimdi değerli kardeşlerim, Allahu Teala sen onların içindeyken onların arasındayken ben o topluma azap etmem. Bu muhteşem bir kural. Peygamberimize ne kadar değer verdiğini Yüce Allah anlatıyor. Bir defa buradan çıkaracağımız bir numaralı hüküm, Peygamberimize ne kadar değer verdiğidir. Tamam, fihim dediğimiz zaman o fi arasında manasına vereceğiz ona. Peygamberimizin dönemine göre o dönemde olduğumuzu düşünelim. Bu ayete o dönemde mana verelim. Peygamberimizin döneminde. Bakın ne kadar ince eleyip dokuduğumu, size ne kadar ince teferruatlı konuyu anlattığım anlayın. Şimdi o peygamberimizin döneminde olsak bu fi kelimesini harf-ı cerine, propozisyona aranızdayken, sen onların arasındayken, biyolojik olarak yani maddi anlamda sen onların arasında yaşarken ben o topluma azap etmem. Ama bugün bu ayete de mana vereceğiz. Çünkü peygamber bizim aramızda yok. Buradaki fiye o zaman farklı mana veriyor. Fi içinizde demek, gönlünüzde. Anladın mı şimdi? Bak şimdi Kur'an-ı Kerim'e nasıl bulunduğu çağa göre Kur'an-ı Kerim'i anlamma şeyin söylediği gibi, İstiklal Marşı'nın yazarı söylediği gibi Mehmet Akif, asrın idrakine söyletmeliyiz İslam'ı dedi ya. Ha bu böyle, bu olay bu. Şimdi derler sana ki peygamber yaşamıyor, bu ayet çıksın Kur'an'dan. Sen ne cevap vereceksin? Sen diyeceksin ki buradaki fi, anladın mı Ramazan? Buradaki fi içinde manası vereceğiz şimdi. O Hazreti Muhammed'e iman içinde olan toplumda o kafirlere azap etmez. Bunun bir benzer ayeti Hucurat suresinin 7. ayetidir. 5, 6, 7, 8. Ve'lemû, biliniz enne fîküm Resûlallah. Biliniz ki peygamber Allah'ın Resulü sizin aranızdadır. Orada peygamberimizin döneminde bu ayete mana verirsek aranızda mana vereceğiz. Bak aramızda işte dolaşır sahabenin arasında. Ama şimdi mana verirsek, biliniz ki Allah'ın peygamberi sizin gönlünüzdedir. İçinizdedir. Bu mana verecek oraya. Başka türlü o mana veremez. İşte bu kadar didik didik ediyorum. Bir fi harfi cerinin neleri değiştirdiğini anlatıyorum size yani. Ama bunu da anlıyorsunuz. Yani bu gerçi şey ama anlaşılır hale getiriyorum onu sizin beyninize. Çorbayı pişiriyorum, ağzınızı akıtıyorum, yutacaksınız da ben yutacağım. Sen yutacaksın da. Şimdi Yüce Allah'ın koyduğu bir kural var. Evrensel bir kural. Eski toplumları cezalandırırken peygamberlerini çıkarmıştı orada. Peygamberleri oradayken ceza vermemiştir. Hazreti Lut'u çıkarmıştır. Gece yarısından sonra çıktı dediler. Melekler, terk et burayı. Hazreti Nuh'a gemi yaptırdı. O toplumdan ayırdı. Müslümanlar o gemiye koydurdu. Geriştekileri helak etti, boğdu gitti. Anlıyorsunuz değil mi? Hazreti Musa'yı hakeza Kızıldeniz'den karşıya geçirdi. Verdikileri helak etti, boğdu. Yani Yüce Allah'ın koyduğu kural, temel kural, eski peygamberlerden beri devam eden kural şu: peygamber bir toplumdayken o toplum helak olmaz. İşte peygamberimiz de mi? Peygamberimiz siz onların içindeyken, arasındayken ben onları helak etmem demesi. Ama ardından peygamberimiz çıkıyor Mekke'den, gidiyor Medine'ye, ardından Bedir Savaşı oluyor. İşte o Bedir Savaşı onların en büyük azabı olmuştur. Bedir Savaşı'nı kaybetmiş olmaları, şimdi o Bedir Savaşı'nın ne anlama geldiğini buralarda var mı acaba? Ha, şuradan şu ayetten oraya intikal edelim, burada intikal etmeyelim. Orası bunu daha rahat söyleyecek. Efendim, demek ki şu kural anladınız. Neden Nuh tufanı çıkmış? Neden Hazreti Lut'u gece yarısı sabaha karşı çıkarttı toplumdan? Neden Hazreti Musa karşıya geçti, denizden arkadakiler boğuldu? Neden Peygamberimiz hicret ettikten sonra savaş oldu? Ve şu temel kural şudur: bir toplumun içinde iç savaş olmaz. İç savaş. Bakın bu çok ciddi bir olay. Geçen de söyledim. İç savaş olmaz. Peygamberimizi ayırdı, Medine'ye gönderdi. Mekkeliler kaldı, buluştular. Bak, her iki toplumda içinde olmadı savaş. Her iki toplum dışında bir meydan muharebesi şeklinde oldu. Onun için Hendek Savaşı'na müsaade etmedi Allah-u Teala. Medine'nin içinde olduğu için, yakınında olduğu için müsaade etmemişti. Allah-u Teala kendi askerlerini gönderdi, fırtınayı gönderdim diyor Ahzab suresinde. Sizin görmediğiniz askerleri gönderdim. Lem terava. Yani Hendek Savaşı'nı siz mi kazandınız diyor Allah-u Teala. Hayır. Görmediğiniz askerleri gönderdim, fırtınayı gönderdim. Ya eyyühellezine amenü zkurû ni'metallâhi aleyküm izcâetküm cunûdun fe erselnâ aleyhim rîhan ve cunûden lem terava. Fırtınayı gönderdim diyor Hendek Savaşı'nda ve görmediğiniz askerleri gönderdim. Bu nimetimi hatırlayın diyor. Bu nimetimi hatırlayın da siz kendiniz savaşı kazandınız diye öyle kalıp böbürlenmeyin ha. Savaşı ben kazandım diyor Allah. Hayır. Bunları böyle bize anlat. Müslümanlar kazandı. Öptülür de iki tane deveyle kazanmış adam. Nasıl kazanmışsa savaşı? Yani. Şimdi demek ki bu temel kural bu. وَمَا كَانَ اللّٰهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ Değişime uğrayan toplumları ben azap etmem diyor Allah. Bak, değişime. İyiden yana değişen toplumlar. İstiğfar eden demek değişmiş demektir. Ha? Anlamış şimdi kendinin günahkar olduğunu, şirk koştuğunu anlamış, dönmüş. O dönem o dönemleri artık geçmişini ben silerim. Geçmişi bitti. Ben o geçmişle ilgilenmem. Döndü ya bana kulu. Bana iman etti ya. Müslüman oldu ya, teslim oldu ya. Heh, tamam bitti. Geçmişini siliyorum ben. Evet. Onun için bir Müslüman döndüğü zaman onun geçmişiyle ilgilenmeyin. Bak size söylüyorum. Bu adam mı bu ya? Ya bundan evvel içki içerdik, karılara, kızlara giderdik, kumar oynadı, oldu adam şimdi oldu Müslüman da secdeye kalkmaya başladı. Böyle de bizim Müslümanlara böyle. Tabi yanımda olanlara diyorum ki amma et bitti. O adam döndü şimdi. Geçmişini alma. Allah'ım. Demek ki çok muhteşem bir kural var burada. Bir sosyoloji kural koyuyor Allah-u Teala. Yani iyiden yana değişime uğrayan topluma ceza verme. Aynen bunun bir benzerini şeyde göreceğiz. Hud suresinin efendim sondan ikinci sayfasında aha. Ha burada görecek. Bak şimdi. Vay vay vay vay vay. Buradan ben hocama, Hafız Hızır hocama buradan rahmet okuyorum. Siz de amin deyin. Ve mâ kâne rabbuke, senin Rabbin değildir. Liyühlikel gura, ülkeleri helak edici değildir. Bir zulmin, haksızlıkla ve ehlüha muslihun, o ülkelerin halkı ıslah ediyor kendisini, düzeltiyor. İslah eden toplumu helak etmem diyor. Düzelen toplumu helak etmem diyor. Kaydı koymuş buraya. Hud suresine de koymuş. Burada da onun başka bir boyutuyla koymuş bunu burada. Efendim şimdi demek ki Allah-u Teala o Mekke'de peygamberimizin için projeler yapan, hapsedilmesine, öldürülmesine, çıkarılmasına diye üç tane projeyi, planı, entrikayı öne sürenleri Allah-u Teala öldürmedi, helak etmedi. Çünkü onlar sonra Müslüman oldu. Bu beklenti var. Halid bin Velid o zaman bizim düşmanımızdı. En azılı düşmandı. Uhud Savaşı'na bizi yaralar. Bak bak bak bak. Daha kaç sene sonra Müslüman oldu. Yani Allah onu helak etseydi bir Halid bin Velid diye biri olmuş. Misal ya. Daha niceleri var da. Yüce Allah devam ediyor. Bir sonraki ayette. Ve mâ lehum. Ne olur ki onlara etmeyecek? Onlar için olmayacak. Ella yuaddibuhumullah. Allahu Teala onlara niçin azap etmesin yani? Bak. İnkar etmeleri ayrı bir şey, şirk koşmaları ayrı bir şey. Bakın şimdi nereden dolayı azap edeceğini söylüyor. Bu Kur'an-ı Kerim'i anlatabilsek şu dünyaya inanın şu dünyanın en az %60'ı Müslüman olur. Anlatan mı? Şimdi onlara ne oluyor ki Allah onları azap etmesin? Niye soruyor? Azap ederim onlara diyor Allah. Hangi şart altında? Bak. Ve hum yasudduna anil mescidil haram. Mescidi harama gitmek isteyen Müslümanları, ibadet yapmak isteyen Müslümanları engelliyorlar diyor Allah-u Teala. Ha, ibadet özgürlüğünü, inanç özgürlüğünü engelleyeni azap ederim diyor Allah-u Teala. Evet, hiç bakma. Dehşet bir ayet bu. Bakınız. Kur'an-ı Kerim 1400 sene evvel ibadet özgürlüğünü ve inanç özgürlüğünü haykırdı. Hala bu dünya o hale gelmemiş. Yani bu Kur'an-ı Kerim'in çıktığı o, geldiği o dönemde 1400 sene evvel ki Kur'an'ın önerdiği inanç özgürlüğü, ibadet özgürlüğü seviyesine hala dünya gelmedi. Şimdi burada ve hum yasudduna anil mescidil haram. Mescidil haramdan engellemek sadden. Sadde fiili engellemek manasında gelir. Hatırlayın. Aylar evvel aynen böyle bir kelime geçti. Sadde fiili geçti. Sadde kelimesinin bir anlamı da İbrahim suresinin 1-2-3. Sayfasında mimma'in sadid olarak geçer. Mimma'in sadid. Yani irin, irin suyu, irin suyu. Engellemek insanın ibadetini, engellemek inancını, engellemek irin iştir, irin iş. Ahirette de bunlara irin içireceğim diyor Allah adına. Ve yuska mimma'in sadidin. Aman yarabbim. Onlara irin suyu içireceğim diyor. İçirilecek. Dehşet, dehşet. Bu sadde fiilinden getiriyor bu irini. İrini, irini. Çünkü irin oldu mu vücutta, bir çıban, bir irinleşti mi ağrı verir, ağrı, sancı verir. Vücudu rahatsız eder yani. Ha, iriniş, iriniş. Ha böyle inanç özgürlüğüne, ibadet özgürlüğüne engellemek de iriniştir. Toplumu rahatsız eder, insanlığı rahatsız eder. Çibandır, çiban. Bak, Kur'an'a bak, Kur'an'a. Bak şimdi, o işte ben Hafız-ı Zira onun için rahmet okuyorum. Nereden gelecek hatırına İbrahim suresinin 3. sayfasına min mayim sadi? Muhteşem bir olay. Yani inanç özgürlüğüne, ibadet özgürlüğüne mani olanlar Allah-u Teala diyor irin iş yapıyorlar. İrin iş. Sonra onlara da irini içireceğim ve yüzkanmayacağım mahşerde. Bu sadde fiilinden çıkarıyor bunu. Sadde. Yani o manaya da geliyor yani. Arapça şimdi. Bu Rafça oldu şimdi. Oldu Rafça. Yani Arap nereden bilecek saddedin irin olduğunu? Sadde fiilinden getiriyor bunu Allah. Ve mâ kânu evliyâ. O müşrikler de o mescidi haramın mütevelli heyetine değillerdir diyor. Evliya, evliya koruyucu mana gelir. Evliya, veli. Veli korumak anlamına gelir. Evliya kelimesi mütevelli anlamına gelir. Hukukunu teslim ettiğin adama senin evliyandır, mütevellindir der ayette. Mana verir bunu Allah-u Teala. Maide suresinin 51. ayetinde çok muhteşem bir mana verir ona. Ya eyyellezine amenu la tettehidu yehude ve nesara evliya ba'luhum evliya ba'l ve men yetevellehum minkum fe innehum yetevelle kim onu vekil edinirse diyor. Şimdi demek ki değerli kardeşlerim, şimdi burada ve mekanu evliya kelimesi, ya o müşrikler o mescidi haramın mütevelli heyeti olamazlar diyor. Ne mütevelli heyeti? Hani var ya şimdi bizim burada dernek başkanı diyoruz ya, mütevelli vakıf, vakıflarda kullanırız ya, mütevelli heyet başkanı deriz ya, ha. O zamanda da var bu. Ve bunu kullanıyor Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de, ayet olarak, kelime olarak kullanıyor. O müşrikler mescidi haramın mütevelli heyeti değillerdir ki nasıl engellerler Müslümanları? Engellerlerse o zaman onlara azap eder. İn evliyâuhu. O Mescid-i Haram'ın mütevelli heyeti, koruyucuları, yöneticileri illel muttakun, takva sahipleridir. Müşrikler bir caminin, bir mabedin mütevelli heyeti olamaz. وَلَاكِنَّ اَكْسَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. Lakin Allah-u Teala diyor, onların çoğu bunu bilmiyor. Şimdi burada çok önemli bir konuya girdik. Konu ibadet özgürlüğü, inanç özgürlüğü meselesi. Şimdi açarsak Bakara suresini, orada şöyle bir soru sorar Allah. Ve men azlem mimmen mene'e mesacidallah en yudkara fî hesmuh ve sa'a fi harabiha ulaike ma kana lahum en yadkhulu illa khayfin diye sayfa biter. Ayet biter. Şimdi soru şu, ayetin manası şu. Ve men azlemu, kim daha zalimdir? Soruyor Allah. Kim daha zalimdir? Mimmen mena'a mesacid Allah'ı. Allah'ın mescidinde ibadet yapmadan men eden, engelleyenden daha zalim kimdir? 1400 sene evvel ibadet özgürlüğüne mani olmanın ne kadar bir zulüm olduğunu söylüyor. Demek ki zulmü tanımlarken Allah tabii muhtelif davranışları tanımlarını yapar Kur'an'da. Bunun tezini yaptırdım. Master tezi yaptırdım ben bu konuda. Şimdi müftüdür. Taraklı müftüsüdür o çocuk. Adapazarı'nın taraklı kazasının müftüsüdür. Zulüm kavramını ben ona master tezi yaptırdım. Şimdi Allah-u Teala çeşitli yerlerde zulmü tarif ediyor. Burada da bir tarif var. Allah'ın mescitlerini engellemek zulüm. Ve sa'afi harabiha. O mescitleri, o mabetleri harap etmek için, yıkıp talan etmek için koşan adamlardan daha zalim kimdir? Bak, sağ koşmak. Şimdi burada bunu verdi. Yani burada ibadet özgürlüğünü verdi. İbadet özgürlüğü. En yudkira fiha. Orada Allah'ın isminin anılmasını engelleyenden daha zalim kimdir? Gidiyor Allah-u Teala yine Bakara suresinde. Aha şurada. Vel mescidi ve küfrun bihi vel mescidi haramin dediği İhracu ehlihi minhu ekberu indallah ve ihracu ehlihi minhu ekberu indallah vel fitnetu eşeddu minel kal. Aman ya, mescidi harama gitmeyi engelleyen ve oranın ehlini oradan çıkaran Allah katında çok büyük günahtır. Bu bir fitnedir. Bu katilden ölümdü öldürmekten daha kötüdür. Yani diyor, insanın ibadetine mani olacaksan bari öldürün. Öldürmek daha hafif. Ayete bak ya. Ayete bak ya. Yani ibadet özgürlüğüne Allah bile dokunmuyor ha. Dokunmuyor. Nerede biliyor musunuz? Ve kulül hakku min rabbikum femen şa'e fel yu'min ve men şa'e fel yekfur. Ben hakkı gönderdim. Rabbinizden hak geldi. İster inanırsın, ister inanırsın. Baba baba baba, özgürlüğe bak. Özgürlüğe bak. Ben hakkı öğrettim. İster inanırsın, ister inanmasın. Dokunma diyor peygamberimize. Dokunma. Ve lev şâ rabbuke le âmene men fil ardı kulluhum cemiyan. Rabbin dileseydi bütün dünya insanlığını iman ettirirdi. Efe ente tükrihun nâse hattâ yekunum ümine. İnansınlar diye ya Muhammed insanları zorluyor musun? İmana zorlanma. Kulun kendi özgür iradesiyle bana iman edecek ki o zaman iman etmiş olsun. Zoraki imanı kabul etme. Muhteşem. İşte özgürlük bu. İşte inanç özgürlüğü. İşte ibadet özgürlüğünü burada koydu Yüce Allah. Ve şunu belirtti. Mescitlerin mütevelli heyetleri takva sahibi insanlardan oluşacak. Anladınız mı? Ezan okunu. Biz de ayetimizi bitirdik. Değerli kardeşlerim, Yüksekova Merkez İhsaniye Camisi'ne para toplamak istiyorlar. Burada 100.000 nüfusa sahip bir ilçeymiş bu. Hayret bir şey yani. 100.000 nüfusu olan, bu bize Başbakanlık Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan valiliğe, müftülüğe yolda geldi bize. Şimdi Yüksekova'da biz kimlere cami yapacağız demeyin. Çünkü oralarda camiler olsaydı onlar böyle olmazlardı. Tanımadığı insanları, kendi namusunu, vatanını bekleyen askerlerimizi öldürmezlerdi. Onlar bir noksanlık var. Bu eğitim noksanlığı var. Bu bir gerçeği görmemiz lazım. Onun için Yüksekova'dır diye böyle bir düşünce, böyle bir zehaba kapılmayın. Çünkü dünyanın neresi olursa olsun biz orada da cami yap.